6 zł netto miesięcznie. Szczegóły na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 listopada, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jeżeli COVID-19 jest taki jak inne koronawirusy, to szczepienie trzeba będzie powtarzać co 3 lata, mówi ekspert profesor Włodzimierz Gut. Ministerstwo Rodziny przypomina, że do końca miesiąca można składać wnioski o wyprawkę szkolną. Korzystać mogą rodzice dzieci do 20 roku życia, a z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Z okazji Światowego Dnia Ubogich papież odprawi mszę w Bazylice Watykańskiej, w której wezmą udział osoby potrzebujące. Jeżeli spełni się czarny scenariusz, że COVID-19 jest taki jak inne koronawirusy, to szczepienie trzeba będzie powtarzać mniej więcej co 3 lata, uważa wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Pytany w Polskim Radiu 24 o szczepionkę firmy Pfizer, która według zapewnień koncernu ma 90% skuteczności, profesor mówił, że do naszego kraju ma trafić około 10 milionów dawek w 2 transzach. Włodzimierz Gut podkreślił, że należy jeszcze poczekać na wyniki grupy kontrolnej. Dość szybko udało się uzyskać znaczący statystycznie wynik. Jeszcze go nie podano w sposób oficjalny, dlatego że z reguły kontrolerem jest kto inny. Czekamy na tak zwaną grupę, która będzie weryfikowała. Wczoraj potwierdzono w Polsce ponad 25,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 548 osób, najwięcej od początku pandemii. Firma Pfizer podała w tym tygodniu, że w przyszłym roku ma być w stanie wyprodukować ponad 1 miliard dawek szczepionki. I kolejny temat. Większość rodziców i opiekunów złożyła już wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg przypomina, że można to zrobić do końca tego miesiąca. Od samego początku funkcjonowania tego programu ponad 2 miliardy 600 milionów złotych trafiło do rodzin. W tej edycji roku 2020 jeszcze nie wszyscy złożyli wnioski, a więc zachęcamy, aby można skorzystać, a skorzystać mogą rodzice dzieci do 20 roku życia, a z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Większość rodziców, która złożyła wnioski, zrobiła to drogą elektroniczną, zaznaczyła minister Maląg. Zachęcamy przede wszystkim do składania wniosków drogą elektroniczną, gdyż to przyspiesza proces, a też jest bezpieczniejsze w dobie epidemii koronawirusa. Zresztą pokazujemy też jako państwo, że wiele właśnie świadczeń przechodzimy tylko na drogę elektroniczną, aby było szybciej, sprawniej. Między innymi tak jest bon turystyczny, a także był dodatek solidarnościowy. Dobry Start to świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje jednorazowo na każde uczące się dziecko. Kościół obchodzi dziś Światowy Dzień Ubogich pod hasłem Wyciągnij rękę do ubogiego. Z tej okazji za godzinę papież Franciszek odprawi mszę w Bazylice Watykańskiej. W mszy w Bazylice Świętego Piotra z powodu pandemii weźmie udział tylko 100 osób. Będą to rzymscy biedacy. Restrykcje nie pozwoliły papieżowi zaprosić 1,5 tysiąca ubogich na wspólny obiad, jak w ubiegłym roku. Patronował jednak licznym formom konkretnej pomocy dla potrzebujących. Na placu Świętego Piotra pod kolumnadą Berniniego 6 godzin dziennie czynne jest ambulatorium, w którym biedni i bezdomni mogą sobie zrobić test na koronawirusa. Dzięki pomocy sieci supermarketów Stolica Apostolska wyśle do rzymskich parafii 5 tysięcy paczek żywnościowych z produktami najlepszych włoskich firm. Światowy Dzień Ubogich ustanowiony został przez papieża Franciszka w listopadzie 2016 roku. Obchodzimy go dziś po raz 4. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Jutro poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych w 3 kategoriach: muzyka, słowo i obraz. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. Pomysłodawca nagrody, przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański podkreśla, że wyróżnienie jest formą mecenatu państwowego nad polskimi twórcami. A korzyść jest dla odbiorcy mediów publicznych kolosalna, bo przecież tak najbardziej szukamy kontaktu z dziełami, z dobrymi dziełami, czy to muzycznymi, czy filmem, przedstawieniem, obrazem, czy ze słowem, czy z muzyką. Także to wszystko ma wzmocnić polskie środowiska twórcze i ma podkreślić to, że media publiczne są wielką instytucją kultury. Nagrody przyznają trzy instytucje publiczne. Polskie Radio w kategorii muzyka, Telewizja Polska w dziedzinie obrazu, a Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dziś na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki. Na pozostałym obszarze przeważnie mało chmur, od 7 do 14 stopni. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś w łaciatym towarzystwie spotykamy Marcina. Czy wspomniałeś o swoich krasulach w spisie rolnym? Tak, w spisie rolnym podaje się wszystkie dane, bo są całkowicie anonimowe. Nikt nie będzie wiedzieć, czyje one są. Ale tak tworzy się obraz polskiego rolnictwa, więc satysfakcja zostaje. Oczywiście. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Szantruinach, miszynach, miszy sywane te kiwa kocie. Rachen kakale, kakale, kus, rachen cikale la pocin. Rachen cikale, kakale, kus, okunę wali samotlecz. Szantruinach, miszynach, miszy, szantruinach, miszy pan focin. Szantruinach, miszynach, miszy sywane te kiwa kocie. Rachen kahina, kochlachen, istachen kapela na poje. Wrano na stracisz na fajnach i sulis pewekim pan fodzin. Szantruinach, miszynach, miszy, szantruinach, miszy pan fodzin. Szantruinach, miszynach, miszy sywane te kiwa kocie. Tadn daradn di radn daradn daradn di radn. Tadn daradn di radn daradn daradn daradi. Szantruinach, miszynach, miszy, szantruinach, miszy pan fodzin. Szantruinach, miszynach, miszy sywane te kiwa kocie. Komryszy to chasy, to chasy, komryszy to chasy wam fodzin. Komryszy to chasy, to chasy, komryszy to chasy z tochrową. Szantruinach, miszynach, miszy, szantruinach, miszy pan fodzin. Szantruinach, miszynach, miszy sywane te kiwa kocie. Chama mowroka, mowroka, he, chama mowroka nie pocin. Chama mowroka, mowroka, he, chama na płyny zwysoka. Szantruinach, miszynach, miszy, szantruinach, miszy pan fodzin. Szantruinach, miszynach, miszy sywane te kiwa kocie. Tadn daradn di radn daradn daradn di radn. Radn daradn di radn daradn daradn di radn. Szantruinach, miszynach, miszy, szantruinach, miszy pan fodzin. Szantruinach, miszynach, miszy sywane te kiwa kocie. Dzień dobry, Franku Poranku. Witam serdecznie także panią Kasię. Dzień dobry. Dzień dobry. No wieki całe, jak ja dawno cię nie widziałam. A słyszałam, że wcieliłaś się ostatnio w Maszę. Tak. Tak mi się wydaje, że zagadkowi słuchacze doskonale wiedzą, kim Masza jest. No bo to jest bajka, która już od tylu lat dociera tutaj do nas za wschodniej granicy. No dobrze, to już usłyszeliśmy. Tak brzmi Kasia. A jak brzmi Masza? Misiu! Ja chcę Kaszę! A no właśnie tak. No dobrze, teraz będę zwracała się do ciebie. Kasiu czy Maszo? Tak i tak. Dobrze, Kasiu, Maszo, no to cóż, to w takim razie, skoro zagadkowa niedziela, to wystartujmy. Z zagadką. Z zagadką. Podpowiedź numer... 1. Światowy Dzień Bohatera naszej zagadki przypada 1 czerwca. Czy to coś panience przypomina? Nie, w ogóle nie znam się na świętach. No dzień dziecka. 1 czerwca. A no w sumie. Świętujesz? No chyba świętuję. W tradycji niektórych ludów miało ono szczególne znaczenie, ono, czyli bohater naszej zagadki, i było składane bogom oraz duchom w ofierze. Zwyczaje te zostały zapomniane, chociaż nie do końca, ponieważ dzisiaj niektórzy ludzie pozostawiają na talerzyku chociaż odrobinę bohatera naszej zagadki dla opiekuńczych duszków. Dla duszków? W dzień dziecka? Jeżeli w starożytności ktoś posiadał dużo bohatera naszej zagadki, wtedy wszyscy sąsiedzi mówili o nim: o, to jest bogacz. Złota? Srebro? Ale wiesz, w pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak jak kawa kiedyś dla Azteków, tak i bohater naszej zagadki dla zupełnie kogoś innego był złotem. Są takie miejsca na ziemi, gdzie bohatera naszej zagadki nie spożywa się, i to podpowiedź, prawie wcale. Na przykład w Chinach, w Japonii czy na wyspach Polinezji. Powód jest prosty. Przez wielu ludzi, zwłaszcza na Dalekim Wschodzie, bohater naszej zagadki jest słabo przyswajalny. Co to znaczy, że ktoś coś słabo przyswaja? No, taka trochę nietolerancja. No właśnie, coś szkodzi, prawda? Tak. I człowiek to odstawia. Zresztą my, zwłaszcza dorośli, także mamy z nim poważne kłopoty. Już lepiej, aby powstawały z niego pyszne masła albo sery. Skąd? Albo, z czego się robi masła? Tu cię zaskoczę. Szampony, które całkiem dobrze poradzą sobie na przykład z łupieżem. Mleko? Bohater naszej zagadki potrafi świetnie obniżyć w naszym organizmie poziom krwi i cholesterolu, chyba ciśnienia. W Albanii mówią o nim, o, to ciekawe, gumyst. Po fińsku nazwa bohatera naszej zagadki brzmi tak: maito. Po hiszpańsku lehe. Po litewsku pienas. Lecie. Po rumuńsku lapte. A po węgiersku? A po węgiersku świetene. Ha. A ja już wiem, co to jest. Wiesz, co to jest? Bo ja się znam na hiszpańskim. Pani źle to powiedziała. Lecie. No dobrze, czyli Kasia stawia na? Na mleko. W takim razie wprowadźmy bohaterów do akcji. Zobaczymy, czy masz rację. Bohaterów, którzy wprost uwielbiają bohatera naszej zagadki. Szare, bure lub pstrokate, wszystkie koty za pan brat. Mają drogi swe i płoty, po prostu koci świat. Po prostu koci świat. A w kocim świecie nie można obejść się bez, no bez niego, bez bohatera naszej zagadki. Kasia stawia na... Ja stawiam ponownie na mleko. A pan Kuba Strzyczkowski na co dzisiaj postawi? By silnymi być, dzieci muszą co dzień pić ten napój bardzo zdrowy, który pochodzi prosto od krowy. No, zagadkę zadał pan Kuba, a my serdecznie pozdrawiamy pana Kubę, prawda? Prawda. No i podajemy numer telefonu, który brzmi jak? 22 i 7 trójek. No Kasiu, było coś dla kota? No to teraz powinno być coś dla psa, prawda? Prawda. Kołysanka dla psa to jest kolejna pandemiczna piosenka skomponowana i zaśpiewana przez naszych zagadkowych słuchaczy. No to już pomału staje się naszą zagadkową tradycją, z czego bardzo, bardzo się cieszę. No i muszę powiedzieć, że te wszystkie cudowne piosenki docierają do mnie mailowo, ale także, a może przede wszystkim, znajduję je na moim oficjalnym profilu facebookowym, który nazywa się dokładnie tak jak ja. A ta piosenka została przesłana przez Basię Stenkę, autorkę słów Kołysanki dla psa, z płyty Kołysanki wybrane dla Oleczka. No, z gorącymi pozdrowieniami dla wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy. Koc w pluszowych kaczuszkach, udeptana poduszka, to mój piesek do snu się układa. Ma kontrolę nad światem, miłe łóżko płapciate, uspokoi je nocna ballada. Tak pracował od rana ten ogonek jak banan, co oznaką najlepszej jest woli. Czas na nową formułę, dziecko mądre i czułe, niech mu wyspać się teraz pozwoli. Kołysankę dla psa śpiewa się szeptem. Jeśli już coś gra, to ciszej niż przedtem. I żadnego piłowania na smykach. Tylko cicho nuci psu Weronika. I Marianna, i Olek, i Stella. A najlepiej a cappella, najlepiej a cappella. Odpoczywa wieczorem różowiutki jęzorek i pazurki, co drapią niechcący. Będę im towarzyszyć, jest mi bliżej do ciszy, kiedy widzę, że piesek jest śpiący. Kołysankę dla psa śpiewa się szeptem. Jeśli już coś gra, to ciszej niż przedtem. I żadnego piłowania na smykach. Tylko cicho nuci psu Weronika. I Marianna, i Olek, i Stella. Najlepiej a cappella. By silnymi być, dzieci muszą co dzień pić ten napój bardzo zdrowy, który pochodzi prosto od krowy. No, ja bym dyskutowała z panem Kubą, czy on taki zdrowy, czy niezdrowy. Trochę wiedzy więcej teraz mamy. Zagadka pewnie była nagrywana jakiś czas temu. No, na pewno, ale może dawno temu. A teraz, Kasiu, przywitamy Alicję z Krainy Czarów. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy cię bardzo serdecznie. A ta Kraina Czarów to jest gdzie? W Lubiszynie. A Lubiszyn to jest gdzie? Jakieś koło większe. Gorzowa. Wszystko wiesz, a masz lat 6. Czy to się zgadza? 7. Ach, przepraszam. No rzeczywiście brzmisz na 7. Alu, kochana, poprosimy cię o odpowiedź na naszą zagadkę. Bardzo proszę. Mleko. Fanfary poproszę. Jakie piękne te fanfary. Ładne były, Alu, te fanfary? Tak. No wspaniale. O, jeszcze profesjonalne Iwanka Kunewa ci zaproponowała. Świetnie. Alu, jak ty radzisz sobie z tą pandemią? Radzisz sobie? A wiesz, co to pandemia? A wiesz, co to koronawirus? Tak. No, ale słyszę, że jesteś zdrowa i wszystko u ciebie w porządku. Czy to się zgadza? Tak. To życzymy ci dużo zdrowia, tobie, całej twojej rodzinie i całemu Lubiszynowi. A niech będzie, niech wszyscy będą zdrowi, szczęśliwi. Bardzo dobrej, udanej niedzieli, Alu, życzymy. No i rzeczywiście nasza zagadkowa paczka powędruje do ciebie. Dziękujemy ci bardzo serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy, do usłyszenia. W takim razie na deser i dla Alicji naszej, która zadzwoniła, i dla tej, którą za chwilę poznamy, zaserwujemy coś bardzo, bardzo pysznego, bo Alicje sobie na to zasłużyły. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki Czy Tadeuka. Kasiu, jeżeli w kuchni mamy to mleko i mamy inne produkty, to co możemy upiścić dla zagadkowych słuchaczy? Co byś zaproponowała? No, ja bym najpierw zaproponowała, żeby zrobić sobie kakao. Aha. Każdy lubi kakao. I potem możemy sobie zrobić jeszcze z dodatkiem odrobinę mleka ratatouille albo coś lepszego. I ty potrafisz takie rzeczy wyczarować? Potrafię. Albo naleśniki możemy zrobić. I też zrobiłabyś tam zagadkowe naleśniki? Zrobiłabym. A kiedy weźmiesz do ręki książkę pod tytułem Uczucia Alicji właśnie, czyli jak lepiej poznać siebie, to dowiesz się, co z tym naleśnikiem będzie się działo. Gdzie on tam wpadnie do tej naszej cudownej maszyny, jaką jest człowiek, skąd będziemy czerpali energię i co się z nim dalej stanie. Między innymi o tym się dowiesz, ale dowiesz się także o wielu innych bardzo, bardzo ważnych sprawach. To jest książka autorstwa Ewy Wojdyło, znakomitej pani psycholog, Marii Mazurek i Marcina Wierzchowskiego. Czuję więc, jestem. Dlaczego bywamy smutni? Skąd bierze się radość i żal? Jak radzić sobie z gniewem, zazdrością? Czy ten, kto urodził się optymistą, zostanie optymistą do końca życia? Jest to taka instrukcja obsługi emocji, a te emocje są bardzo ważne w naszym życiu, prawda? Prawda. Zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy odizolowani, zamknięci, mamy zdalne nauczanie. Lubisz? Nie. I najczęściej myślę, że zagadkowy słuchacz odpowiedziałby nie, a jego rodzic na pewno odpowiedziałby nie, a nauczyciel, no oni też mają z tym bardzo, bardzo ciężko. W związku z czym z takimi uczuciami trzeba sobie radzić jak? Złość. Jak? Smutek, może żal, prawda? I to jest bardzo dobry podręcznik do tego, aby się z tym zapoznać i aby poznać lepiej właśnie tą maszyną, jaką jesteśmy, bo trochę jesteśmy taką machiną składającą się z tylu różnych, bardzo ciekawych, skomplikowanych, tak, rzeczy. W każdym razie jest to książka poparta wiedzą naukową i to jest bardzo cenne, dlatego że może zostać nam ta wiedza do końca naszego życia, no i pomóc nam radzić sobie z tymi emocjami. Odkładamy tę książkę, bo teraz do mojej ręki biorę coś, co mnie absolutnie zachwyciło. O takim ciekawym tytule. Coś i nic. Zobacz, ile w tym koloru. Piękne. Piękne. To jest trochę tak, jakby dziecko narysowało, ale jednak no, takie wysmakowane. Myślę, że ktoś wzorował się na kresce dziecka. Anna Paszkiewicz, Kasia Walentynowicz. No i historia jest taka. Jest sobie coś potężne, grube, pewne siebie i jest nic. Cieniutkie, chudziutkie, takie nic, którego właściwie nie ma. Żyją sobie koło siebie coś. Istnieje nic. Chowa się, znika. Ale w pewnym momencie do pięknego parku, gdzie liście, żółte liście, tak jak tutaj u nas, spadają z drzewa, jeździ sobie na rowerku mały chłopczyk i w pewnym momencie w tego niemal małego chłopca wjeżdża łobuz, który pędzi, nie rozgląda się dookoła, tylko po prostu pruje przed siebie. I wiesz, co się dzieje? I nagle wszyscy ludzie, którzy są w parku, biegną do tego chłopca. Kiedy okazuje się, że chłopcu się nic nie stało, to wszyscy z radością wołają nic, nic, na pewno nic ci nie jest nic. I wtedy nasze nic jakby rośnie, jakby nabiera pewności siebie, siły i nagle jest z siebie bardzo dumne, ponieważ nic zaczyna istnieć. No i to jest taka zabawna opowiastka o tym, że to wcale nie jest tak, że to, co na pierwszy rzut oka wydaje nam się takie albo inne, takie właśnie jest. Bo to wszystko jest nieoczywiste. Taka to opowiastka. Bardzo serdecznie polecam. I jeszcze dwie szybciutko. Franek, Frania i Feliks. Ciało. Dorota Lipińska, Monika Ufel, Joanna Bartosik. Dla najmłodszych, dla najnajów. Świetnie zilustrowana, przepięknie wydana książka. I teraz zrobimy test, Kasiu. Ja będę otwierała stronę tej książki, czytała po polsku, a ty będziesz mówiła po angielsku. Dobrze. Spróbujemy? Franku, gdzie jest twoja buzia? Jak się mówi Franek po angielsku? Frank? Frank, where is your face? Albo move. Franku, gdzie są twoje oczy? Frank, where are your eyes? Super. Franku, a gdzie są uszy Frani? Frank, where are the ears of Franis? No dobra, i przeskoczymy sobie jeszcze dalej. O, na przykład, Franiu, a gdzie są twoje palce? Franiu, where are your fingers? Może być i tak. No i właśnie jest to niezła zabawa. Dziecko dowiaduje się, jak to jest po polsku, jak to jest po angielsku, a przy okazji ogląda świetne, zabawne również ilustracje. I ostatnia propozycja na dzisiaj w poczytajkach. Mru, mru, Kaisa Happonen en Vasco. Anne Vasco powinnam powiedzieć, bo to są geniuszki. Geniuszki fińskiej książki dla dzieci. Dlaczego geniuszki? Ponieważ jest to cudeńko. Niemal każda książka, która tam wychodzi na ich rynku wydawniczym, to jest taki skarb, który niesie bardzo mądre treści i który jest przepięknie zilustrowany. A historia dotyczy tego. Wszystkie niedźwiedzie w lesie zapadały w zimowy sen. Wszystkie, z wyjątkiem jednej malutkiej niedźwiadki. A jeżeli ma się zamknięte oczy, ale się nie śpi, zima wydaje się ciemna, długa i bardzo, bardzo... Śpiąca. Nudna też. Nudna. Fińska literatura dla dzieci w najlepszym wydaniu. Opowieść o niedźwiadce, która marzyła o tym, żeby zobaczyć zimę, a nie spać. No, taką niedźwiadką trochę byłam, jak ja byłam mała, bo za żadne skarby świata nie chciałam spać, tylko chciałam otwierać oczy, doświadczać, biegać. No i do tej pory myślę, że to trochę strata czasu, ten sen. Nie wiem, jak ty masz? Trochę. Trochę tak. Mam nadzieję, że z tego się wyrasta. No to teraz będzie piosenka, Kasieńko, a o tej piosence powiedział mi znakomity artysta muzyk Adam Sztaba. Znasz tego pana? Nie. Warto poznać, bo naprawdę to jest duży talent. Bo najpierw było tak, Adam zaprosił niemal 800 osób i one wszystkie, każda w swoim domu, nagrała swoją partię piosenki Co mi panie dasz? No i zachwyciła ludzi. Zyskała, no to dla was jest ważne, 10 milionów odsłon. No a potem, w internecie oczywiście, a potem uczniowie ze szkoły podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim, pozdrawiamy, skomponowali i wykonali swoją własną piosenkę. Taka to była inspiracja. Pandemicznie stworzyli ją, pandemicznie wykonali, każdy w swoim domu. Posłuchajcie. Jest tu mój płyn. Taka to ta nasza pandemiczna twórczość. W każdym razie gratuluję Adamowi Sztabie, że zainspirował, a uczniom ze szkoły podstawowej w Nowym Dworze Mazowieckim za kreatywność i za wykonanie. Prawda, Kasiu? Prawda. Brawo. Kasiu, a ty w swoim życiu masz taką osobę, która cię bardzo inspiruje? Mam. I kto to taki jest? Inspirować muzycznie to mnie bardzo inspiruje pan Marcin Wortman, mój nauczyciel od wokalu. No a tak inspirować w ogóle to mnie bardzo inspiruje mama. Ha, tak myślałam, to twoja kochana mama. Olu, pozdrawiamy cię serdecznie. Ale zostańmy przy panu Wortmanie. Zaśpiewasz coś? No mogę, no. No to bardzo proszę. Spójrz na ten zbiór, to jasna rzecz, że więcej chyba już nie da się mieć. Można zazdrościć mi, że wszystko mam, czego chcę. Masz wszystko, czego chcesz? Mam. Mała syrenka, prawda? Tak. Mhm. A ta osoba, którą za chwilę wam przedstawię, była, jest, no i myślę, że długo jeszcze będzie inspiracją dla wielu, bardzo wielu osób na całym świecie. Wiesz, Kasiu, kogo mam na myśli? Nie wiem, ale mnie inspiruje też Frida Kahlo. A to będzie Maria Callas, opowieść o Marii Callas, o śpiewaczce operowej. Maria była dziewczynką niezdarną i nierzucającą się w oczy. Dorastała w przekonaniu, że matka bardziej kocha jej siostrę, która była szczuplejsza, która była ładniejsza i miała większe powodzenie. Pewnego dnia mama Marii odkryła, że jej córka ma wspaniały głos. Zachęciła ją, aby zaczęła śpiewać i w ten sposób zarabiała na siebie i rodzinę. Próbowała ją zapisać do Konserwatorium Narodowego w Atenach, ale Maria została odrzucona, ponieważ nigdy wcześniej nie pobierała profesjonalnych lekcji. Matka posłała ją więc na prywatną naukę. Kiedy nauczycielka usłyszała śpiew dziewczyny, zaparło jej dech w piersiach. Nigdy wcześniej nie słyszała tak cudownego głosu. W ciągu kilku zaledwie miesięcy Maria nie tylko opanowała najtrudniejsze arie, ale jej śpiew wprost chwytał za serce. Maria ponownie zgłosiła się do Konserwatorium Narodowego i tym razem... Przyjęli ją. Pewnie, nie mieli żadnej wątpliwości. Pewnego wieczora zadebiutowała na scenie najbardziej renomowanej opery na świecie mediolańskiej, La Scala. Słyszałaś o La Scala? Coś słyszałam. Warto byłoby tam pojechać, co? Gdy śpiewała, słuchacze spijali z jej ust każdą nutę i każde słowo, a jej głos przenosił ich do innej rzeczywistości, pełnej pasji, namiętności, radości i miłości, no i wielkiego talentu. Po występie publiczność poderwała się na równe nogi i wśród burzy oklasków i hucznych wiwatów zasypała scenę różami. Maria jako najsłynniejsza sopranistka świata zyskała przydomek La Divina, czyli boska. A teraz cytat Marii. Pozostanę na tyle wymagająca, na ile to konieczne do osiągnięcia doskonałości Maria Callas. I tę doskonałość rzeczywiście osiągnęła. No a teraz myślę sobie, że zabrzmi głos kogoś właśnie, o kim cały świat mówił i mówi nadal boska. Thank you. Maria Callas, Puccini, O mia bambino caro. Ja nie wiem, czy dzieciom się podobało to, bo chyba nie są przyzwyczajone do tego rodzaju muzykowania, śpiewania, ale głos dlaczego tej nie? Pani, dlaczego nie? Dlaczego nie, powiedziała reżyserka, pisarka, kameralistka Magdalena Małecka-Wipich. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie, dlaczego nie? Dlaczego nie? Moim zdaniem muzyka klasyczna bardzo się dzieciom podoba. Dzieci są otwarte, nie mają takich spaczonych gustów jak my. Przyjmują to, co jest piękne. Tak mi się wydaje. Tak mi się też wydaje. Nie wiem, czy słyszałyście kiedykolwiek o czymś takim, co nazywa się Mała Warszawska Jesień. Kasiu, słyszałaś? Coś tam. Mogło coś tam gdzieś. O trzecie ucho. No to jest muzyka współczesna, która rządzi się zupełnie innymi prawami. Tam jest takie szaleństwo i nie ma często jakiegoś logicznego przebiegu, że tak powiemy. I to jest zaskakujące, nieoczekiwane. I wiecie, kto najbardziej uważnie słuchał takich koncertów? Muzyki współczesnej, właśnie dzieci. Mhm. Rodzice wychodzili i mówili, że nie, no dobrze, to dzieci sobie zostaną, a dzieci bez żadnych uprzedzeń po prostu tej muzyki słuchały. Ale czym jest opera? Dlaczego warto dzieci tym zainteresować? Czym jest opera? No opera jest sztuką, w której postaci śpiewają po prostu. Śpiewają najczęściej z orkiestru. Orkiestra siedzi w kanale. Najczęściej są to wielkie spektakle. Mhm. Na przykład u nas w Warszawie w Teatrze Wielkim można pójść na operę. Ale wiesz, jak to zabrzmiało? Orkiestra siedzi w kanale. I Kasiu, co ty zobaczyłaś teraz? No, ja wiem, co to kanał normalnie, ale to dobrze, kanał taki, myślę, że wszystkie dzieci zobaczyły, że siedzą w kanale takim pod takim z wodą, takim tak, pod mostem. Pod ziemią. Pod nie, mostem. To jest teatr muzyczny, to jest opera i tam jest takie specjalne miejsce, prawda, koło sceny. Tak, trochę schowane. Obniżone, tak, jakby w piwnicy siedzieli ci muzycy, artyści. Chodzi o to, żeby w specjalny sposób wydobywał się dźwięk, ale także, no żeby nie przysłonili nam sceny, prawda? Tak, i żeby na scenie było miejsce na dekoracje, żeby było miejsce dla artystów, dla śpiewaków, dla baletu, dla chóru, bo to najczęściej są bardzo duże przedstawienia z dużą obsadą. Tak, ale powiedziałaś, Magdo, że śpiewają na tej scenie ludzie. Oni w specjalny sposób śpiewają. Co to jest za śpiewanie? No, technika wokalna. Trzeba było tutaj spytać prawdziwych śpiewaków. No, ja też się uczyłam w szkołach muzycznych i skończyłam studia muzyczne, więc słyszałam śpiewaków ćwiczących, którzy muszą się w specjalny sposób rozśpiewać. Tak, mają bardzo mocne głosy, potrafią śpiewać bez mikrofonu na przykład na wielkich scenach. I ty wymarzyłaś sobie, żeby taki głos zabrzmiał na scenie, jeden, drugi, trzeci. Złożyłaś to z wierszami, wierszyki, które łamiące języki, tak? Ja sobie zamarzyłam, żeby w ogóle powstała opera dla dzieci, bo takiej rzeczy nie ma. I ja nie znam przynajmniej takiej opery dla dzieci. Dzieci najczęściej chodzą, jeśli chodzą do teatru operowego, to oglądają balety, Dziadek do orzechów na przykład, to na to się chodzi, to się ogląda, ale opery takiej dziecięcej nie było. I stąd ten pomysł, żeby trochę dzieci nauczyć, co to w ogóle jest. I to się stało. Wczoraj była premiera. To w takim razie, żeby tak dużo o tym nie mówić, a żeby posłuchać, to zaprośmy piosenkę numer jeden. Krótka lekcja włoskiego to będzie, proszę Państwa. W operze króluje język włoski, po japońsku nie zaśpiewasz toski. Allegretto, fortepiano, moderato, con bravura tutta forza pizzicato. Allegretto, fortepiano, moderato, con bravura tutta forza pizzicato. Muzyk musi poznać włoskie słówka, wiola to po włosku jest altówka. Śpiewak, trębacz, kompozytor, organista, dla nich włoski to jest sprawa oczywista. Śpiewak, trębacz, kompozytor, organista, dla nich włoski to jest sprawa oczywista. Forte, głośno, bardzo głośno, to fortissimo. piano cicho, jeszcze ciszej to pianissimo. Vivo, żywo, z bólem serca, on dolore. A z miłością to po prostu. W partiturze pisze się po włosku, więc dochodzę do takiego wniosku, że włoskiego muszę zrobić tu naukę, byście mogli operową poznać sztukę. Że włoskiego muszę zrobić tu naukę, byście mogli operową poznać sztukę. Forte, głośno, bardzo głośno to fortissimo. Piano cicho, jeszcze ciszej to pianissimo. Vivo, żywo, z bólem serca, onore. A z miłością to po prostu con amore. Forte, głośno, bardzo głośno to fortissimo. Cicho, jeszcze ciszej to pianissimo. Vivo, żywo, z bólem serca, con onore. A z miłością to po prostu con amore, con amore, con amore. No i słowa do tej piosenki napisała Magda Małecka-Wipich, która także wymyśliła sobie najpierw w swoim sercu, potem w swojej głowie operowy zawrót głowy, operę dla dzieci. No ale tutaj, Magdo, padły takie dwa bardzo ważne dla świata muzyki słowa. Forte, piano. Tak, głośno i cicho. Aha, i po włosku. Dlaczego po włosku? No, język włoski jest językiem muzyki. Zresztą w naszym spektaklu, w operowym zawrocie głowy, pojawia się dużo takich informacji. Można się różnych rzeczy dowiedzieć. Można się dowiedzieć, co to jest opera, jak wyglądają instrumenty, dlaczego właśnie pisze się po włosku w partyturze. Można usłyszeć, jak śpiewacy śpiewają operowi. Więc, no, można się troszkę wyedukować. A co to takiego jest ta partytura? Partytura to są nuty, czyli to jest zapis utworu muzycznego. I jest jeszcze libretto, prawda? Libretto to jest treść. I ty jesteś autorką libretta do opery pod tytułem Operowy zawrót głowy. Tak. W twojej operze, w twoim dziele też można dostać momentami zawrotu głowy od kolorów. Jest tych kolorów sporo, ale one są bardzo ładnie ze sobą zestawione. Główną bohaterką jest? Kropka. A bohaterem? Wykrzyknik. Nieśmiały bardzo. A kropka? A kropka przebojowa. I o co w tym wszystkim chodzi? O co w tym wszystkim chodzi? No cóż, to jest przedstawienie edukacyjne, które powstało dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Fantazji, jak się dowiadujemy. Ale nasi bohaterowie będą mieli tam sporo trudności. Nie wszystko im się uda. A dlaczego? No to trzeba będzie się dowiedzieć. I o co chodzi? O to chodzi, żeby pokazać, jak piękna jest opera, żeby dowiedzieć się czegoś o muzyce, żeby poznać trochę pracę artystów, zobaczyć, jak ona wygląda. I żeby zobaczyć, bo to jest opera w języku polskim, właśnie nie po włosku, tak jak się śpiewa u Pucciniego, którego słuchaliśmy wcześniej, ale jest to w języku, napisane w języku polskim, a język polski jest bardzo trudnym językiem. I tutaj bawimy się tym językiem, pokazujemy różne trudne słowa, stąd też wiersze pani Strzałkowskiej w naszym spektaklu. Mistrzyni. Tak. Pozdrawiamy również panią Strzałkowską, której teksty, a i ona sama niekiedy także u nas tutaj gości. No dobrze, mamy pandemię, musimy uważać, zachowywać dystans społeczny i jak tu wyjść z domu, pójść do opery, w dodatku, która jest zamknięta, nic nie da pukanie, nic nie da walenie, proszenie. Opera już czeka na was wszystkich. Gdzie? Nie trzeba nigdzie iść, wystarczy w YouTubie wpisać sobie na YouTubie wpisać sobie tytuł Operowy zawrót głowy albo Opera Nowa, która jest producentem tego spektaklu. Opera Nowa, Operowy zawrót głowy i na pewno znajdziecie spektakl, a premiera była wczoraj. O 17:00. Tak. siedziałam ja w wygodnym fotelu we własnym domu. No ale moja dusza była tam na tej operowej scenie. Polecamy serdecznie, bo to jest taki czas, kiedy w sieci szukamy różnych inspiracji. Jestem tak ciekawa, jak zareagujecie, jak będziecie słyszeli muzykę, której na co dzień nie słuchacie, a którą na pewno warto poznać. No i na pewno warto zagłębić się w ten świat. No i dla Was specjalnie tę operę stworzyła Magdalena Małecka, VP. A muzykę napisał Maciej Małecki. No to posłuchajmy jeszcze jednej piosenki z tego Waszego dzieła. Tym razem do tekstu Małgorzaty Strzałkowskiej. Tak. I to będzie piosenka pod tytułem Do Stefana wczoraj szedłem. Bardzo Ci, Magdo, dziękujemy. Dziękuję. Do Stefana wczoraj szedłem nawet całkiem długo. Gdy doszedłem, to podszedłem, a przyszedłem tam na drugą. Dookoła dom obszedłem, patrzę, płotek i altana. I przez drzwi do środka wszedłem i zastałem tam Stefana. Oznajmiłem, że przyszedłem i że chyba zaraz wyjdę. I wyszedłem i odszedłem, może kiedyś jeszcze przyjdę. Może kiedyś jeszcze przyjdę. Jeszcze przyjdę. Do Stefana wczoraj szedłem. Operowy zawrót głowy. Magda opowiadała nam o tej operze, którą stworzyła. No jeszcze tutaj stoi i woła do mnie, że jeszcze do końca roku można to obejrzeć, bo można do 31 grudnia tegoż roku. Zapraszamy i dziękujemy. Cześć, Magdo. No a my teraz, Kasiu, a my teraz zakładamy trampki. Lubisz biegać w trampkach? Trampki są wygodne. A wiesz, dlaczego zakładamy te trampki? Bo będziemy biegać. Bo będziemy biegać i to do kina, no ale tak biegać pewnie jak do tej opery, czyli w swoim własnym, wygodnym fotelu będziemy mogli doświadczać czegoś, co nazywa się kino w trampkach. Do 27 listopada trwać będzie międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, dziecięcych oraz młodzieżowych. 28 krótkometrażowych historii z całego świata. Co w nich jest najbardziej istotne? No to teraz uwaga, psychologia relacji. To będą filmy, które dotyczą relacji z rówieśnikami, z rodziną, relacji międzypokoleniowych. Co to znaczy? Międzypokoleniowych to... Kasia, babcia? No właśnie, no. Aha. Jak tam twoje relacje z babcią? Dobrze. Dobrze, zdaje się, że wróciłaś od niej dopiero, co? Tak. Czego najważniejszego możesz nauczyć się od babci? Wszystkiego. No, tak naprawdę. Jak się żyje, jak się gotuje, jak się wszystko robi. A co najbardziej podziwiasz w swojej babci? Powiedziałabym, że wszystko, ale najbardziej podziwiam w niej to, że ma tyle cierpliwości do mnie. A no właśnie. I to jest chyba najważniejsza sprawa świata, że babcia i dziadek są właśnie po to, żeby przytulać, patrzeć głęboko w oczy, rozmawiać i no trochę rozpieszczać też. Dlaczego nie? Kolejny dział filmowy w tych naszych trampkach, w kinie w trampkach, decyzje i moralność. Tutaj w filmach no mamy tak, kwestie moralne, etyczne, odpowiedzialność za siebie i innych. Co to znaczy być odpowiedzialnym za siebie i innych? Za siebie i innych to znaczy, że jak ty zrobisz na przykład błąd i ktoś ten błąd zrobi razem z tobą, to będziesz za nich odpowiedzialny. Tak. No po prostu będziesz musiała ponieść tę odpowiedzialność, tak? Tak. I na przykład są też wspaniałe filmy, no, gdzie możemy dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy o różnych kulturach świata, społecznościach świata. To też jest bardzo ciekawe, bo świat jest tak różnorodny. Nie jesteśmy przecież tacy sami. Tak podobni, ale jednak różni. No i tego rodzaju filmy uczą tego, żebyśmy uszanowali kogoś, kto jest inny, kto ma inny kolor skóry, kto ma inne zwyczaje, w inny sposób żyje i to są bardzo wartościowe filmy i takich także na tym festiwalu nie zabraknie. Są też takie wysmakowane wizualnie opowieści, czyli przepiękne, plastyczne, artystyczne. No tutaj, kiedy oglądamy takie filmy, no to wyrabiamy sobie całkiem dobry gust. Ty masz dobry gust? Mam. Przynajmniej tak uważam. Bo zobacz, jakie masz podarte spodnie. Gdzie ten twój dobry gust? No jest, no podarły się trochę. Taka moda, proszę pani. Nie zimno w te nogi? Nie. Nie. No i człowiek i natura. Ha, ta natura. Ty też masz tak, że tęsknisz za tym, żeby pojechać do lasu? Tak. Dlaczego człowiek za tym tęskni, Kasiu? Bo jest świeżość, jest fajne powietrze, jest fajna atmosfera. Jest, można być tak naprawdę wolnym. Wszystkie filmy można zobaczyć na stronie festiwalu, a zarazem konkursu Kina w Trampkach. Można na tej stronie zobaczyć także ten film. Kati? Chodź już, zaczyna padać. Oh, Christ. O Jezusie. Mam? Mamo? No i to ciekawa opowieść. A, ta opowieść, wiesz co się stało? Nie. Katie pomalowała niebieski samochód mamy na żółto. Taka zdolna dziewczynka. No zabawny, fantastyczny film i tych filmów jest naprawdę sporo. I tak sobie myślę, że i te filmy, i ta opera, o której przed chwilą rozmawiałyśmy, to wszystko jest po to, abyście mogli rozwijać swoje pasje. Kasiu, jaka pasja jest twoją największą, najważniejszą, najwspanialszą pasją? Rysunek? Jednak? No tak. Myślałam, że śpiewanie. Musical, rysunek. Skąd ci się ta pasja wzięła? Kiedy zauważyłaś, że tak lubisz rysować bardzo? Kiedy miałam... Kiedy miałam już 5 lat, to chyba zaczęłam tak rysować tak poważniej bardziej i zaczęłam chodzić na jakieś warsztaty czy coś. I bardzo mi się to spodobało. Ja mam takie wrażenie, że to jest tak, że jeżeli rodzic zauważy, że mamy jakiś talent, weźmie za rękę to swoje dziecko, zaprowadzi na zajęcia, to potem procentuje to przez całe nasze życie. Ja oglądałam ciebie na scenie, jeszcze oczywiście przed pandemią, jak pięknie tańczyłaś, jak pięknie śpiewałaś, a stało się tak dlatego, że mama zaprowadziła cię. Wiem, że miałaś chyba 4 lata, kiedy zaprowadziła cię do szkoły musicalowej, no i tam zaczęło się to szaleństwo. Był potem hip-hop? Było wszystko, wszystko było. Hip-hop i co jeszcze? Jazz, musical dance, taniec klasyczny i różne inne rzeczy. A czym jest hip-hop? Hip-hop to jest rozdział muzyki, znaczy taki gatunek, można powiedzieć, gatunek właśnie, w którym jak się tańczy, to się tańczy tak bardziej... Zależy, bo są różne też gatunki w hip-hopie, taneczne i muzyczne. To zajrzyjcie sobie, zapytajcie rodziców i zajrzyjcie może na jakąś stronę w internecie, czym jest hip-hop. To bardzo ciekawie wygląda, trudno o tym mówić. Warto zobaczyć. Warto. Warto poznawać jak najwięcej tych rodzajów sztuki. Ja pamiętam, jak poznałam kiedyś pana, który tańczył taniec buto. To jest taniec, który wywodzi się z Japonii. I wyobraźcie sobie, że najbardziej niesamowite w tym wszystkim było to, że ten człowiek dokładnie poruszał się tak, jak czuł. Tańczył tak, jak czuł. A nie tak, jak mu ktoś z zewnątrz narzucił. Kiedy jest taniec towarzyski, ludzie tańczą w parach, no to najczęściej mają określone ruchy, wiedzą w jaki sposób, prawda? A tam człowiek tańczył sam. I wyobraźcie sobie, że ten człowiek z tym swoim tańcem buto jeździł po świecie, przychodził do chorych w szpitalach, sparaliżowanych nawet, i tańczył z nimi choćby końcówką palca.